دسر اور پغی کی مومی فدائی د حروغی گا دسر اور پغی کی مومی فدائی د حروغی گا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغی گا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغی گا دسر اور پغی کی مومی فدائی د حروغی گا دسر اور پغی کی مومی فدائی د حروغی گا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغی گا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغی گا چه دنیا کړي ورته تر کا او لخ په لسر تیر شي داد نن گندک زلمی با کول وی د حروغی گا داد نن گندک زلمی با کول وی د حروغی گا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغی گا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغی گا دسر اور پغی کی مومی فدائی د حروغی گا دسر اور پغی کی مومی فدائی د حروغی گا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغی گا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغی گا جهاد وکړه کړه د حرو د جنت زندگی غواړي جهاد وکړه کړه د حرو د جنت زندگی غواړي د خدای ډیر پیرزو کیږي په غازی د حرو غیګا د خدای ډیر پیرزو کیږي په غازی د حرو غیګا د جنت سر اخلي پنجوانی د حروغی گا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغی گا د سر اور پغی کی مومی فدائی د حروغی گا د سر اور پغی کی مومی فدائی د حروغی گا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغی گا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغی گا چیتن کای ځوانۍ د دین په ننګ د اور مخې ته نیسی چیتن کای ځوانۍ د دین په ننګ د اور مخې ته نیسی خدای بدر کړی مجاهدا جنتی د حروغی گا خدای بدر کړی مجاهدا جنتی د حروغی گا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغی گا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغی گا د سر اور پغی کی مومی فدائی د حروغی گا د سر اور پغی کی مومی فدائی د حروغی گا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغی گا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغی گا د شرط به قبول کړي یا کمی به دیدار د شرط به قبول کړي یا کمی به دیدار د سر غواړي مسلمانا قربانی د حروغی گا د سر غواړي مسلمانا قربانی د حروغی گا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغی گا د جنت سر اخلی پنجوانی د حروغی گا د سر اور پغی کی مومی فدائی د حروغی گا د سر اور پغی کی مومی فدائی د حروغی گا د جنت سر اخلی سر اور بس وازا ویزان پا آسان نخ پلیگی سر اور بس وازا ویزان پا آسان نخ پلیگی دمرا لویا جذب غواری ایمانی دا حرو غیگا دمرا لویا جذب غواری ایمانی دا حرو غیگا دا جنت سر آخلی فزواني دا حروغي غا دا جنت سر آخلي فزواني دا حروغي غا دا سر اور فغي كي مومي في داي دا حروغي غا دا سر اور فغي كي مومي في داي دا حروغي غا دا جنت سر آخلي فزواني دا حروغي غا دا جنت سر آخلي فزواني دا حروغي غا دا دخدا إلى لورا تا دا چي جاتا ور نصيب كري دا دخدا إلى لورا تا دا چي جاتا ور نصيب كري زرعا صرف بس غاڑی دا مرگی دا حروغی گا زرعا صرف بس غاڑی دا مرگی دا حروغی گا دا جنت سر آخلی فزوانی دا حروغی گا دا جنت سر آخلی فزوانی دا حروغی گا دا سر اور فغی کی مومی فدای دا حروغی گا دا سر اور فغی کی مومی فدای دا حروغی گا دا جنت سر آخلی فزوانی دا حروغی گا دا جنت سر آخلی فزوانی دا حروغی گا یا اللہ حمد شہید کام چیتا ارمان پرانشی یا اللہ حمد شہید کام چیتا ارمان پرانشی شفغی گا کی پمینا نوباوی دا حروغی گا شفغی گا کی پمینا نوباوی دا حروغی گا دا جنت سر آخلی فزوانی دا حروغی گا دا جنت سر آخلی فزوانی دا حروغی گا دا سر اور فغی کی مومی فدایی دا حروغی گا دا سر اور فغی کی مومی فدایی دا حروغی گا دا جنت سر آخلی فزوانی دا حروغی گا دا جنت سر آخلی فزوانی دا حروغی گا دا جنت سر آخلی فزوانی دا حروغی گا فزوانی دا حروغی گا